Wanawachuoni wa Kiislamu wamezigawa faradhi katika sehemu mbili. Faradhi ya kwanza inaitwa fardhun ainiyun, ni faradhi au jambo ambalo ni faradhi kwa mtu maalum, kwa kila mmoja inamuainikia yeye kwamba ni wajibu na ni faradhi juu yake. Fardhu aini, kama mfano as-salawatu al-khams, swala tano. Hizi swala tano tunazoziswali hizi zaambiwa ni fardhu aini, ni fardhun ainiyun, ni faradhi ya aini, kwa maana kwamba haikubali ubadali, kwamba mtu afanyiwe na mwingine. Mi bwana nikubize kidogo leo, nenda kaniswalia, au nyinyi swalini, yatosha. Ni faradhi aini, swala ya faradhi, faradhi aini, swala ya faradhi kama vile dhuhuri, al-asri, maghrib, isha, al-fajr, ile ni faradhi aini, ni wajibu na ni faradhi kwa kila mmoja aitekeleze, Muislamu bale mwenye akili timamu mukallafia, atakiwa aitekeleze swala ya faradhi, ni faradhi aini. Hivyo hivyo saumu ya Ramadhani ni faradhi aini, na mingineyo katika arkanu al-islami al-khamsa, na mingineyo katika mambo ambayo yameainishwa kwamba ni faradhi. Sasa na huku kutafuta elimu nako ni faradhi. Je, ni faradhi gani? Ni faradhi aini. Tutarudi tena sehemu ya pili ya faradhi, ni faradhi ya fardhun kifaya, faradhi ya kutoshelezana, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya mambo wakifanya baadhi ya watu katika mahali, basi imetosheleza, si lazima watu wote wafanye. Kwa mfano, mtu amefariki, ni wajibu, ni Muislamu amefariki, ni wajibu juu ya Uislamu kuhakikisha kwamba huyo Muislamu mzao aliyefariki ataoshwa, atakafiniwa, atatiwa katika kwenye kaburi, atazikwa, ataswaliwa na atazikwa. Mambo manne ni wajibu juu yao na ni faradhi juu yao kuyatekeleza kwa ndugu yao Muislamu, na ni haki yake. Lakini je, aoshwe na kila mtu? Je, akafiniwe na kila Muislamu? Je, aswaliwe na kila mmoja katika Uislamu na azikwe na watu? Ni lazima? La, jawabu hapana. Wakijitokeza watu, baadhi ya watu wenye kutosheleza wakayafanya haya, imetosha. Na kama wasipofanya, basi watu wote wa eneo hilo watapata madhambi, maadamu taarifa imewafikia na hawakutekeleza lile wale ambalo ni wajibu juu yao na ni faradhi juu yao kulitekeleza, wote watapata madhambi. Lakini wakitokea baadhi yao wakafanya hayo, basi madhambi yatawaondokea watu wote na wale watapata ujira. Jambo kama hilo la ambalo ni faradhi kifaya, faradhi ya kujitosheleza, ya kutoshelezana, faradhi kifaya. Sasa je, elimu ni faradhi aini au ni faradhi kifaya? Lakini nimekwenda mbele kwenye hiyo faradhi kwanza, kabla ya hii elimu. Elimu gani? Sasa swala lililopo, mathalan, katika elimu, miongoni mwa elimu ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni elimu kubwa pana, bali kuna elimu ya kujua namna ya kumwabudu Allah. Elimu namna gani utamwabudu huyo Allah, ushamjua. Sasa Allah ataka nini kwako? Anataka kitu gani kwako? Anataka umwabudu yeye, kwa sababu ndio lengo kuu. Waabudullaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah na wala msimshirikishe yeye Allah na kitu chochote. Ni fardhi kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala pasi na kumshirikisha. Sasa tunatakiwa sisi tumjue na tujue lililokuwa haki juu yetu kumtekelezea yeye, wajibu wetu kwake. Je, yatosha kuwa baba alikuwa ajua, amjua Allah na ajua namna ya kumwabudu Allah? Baba anajua hivi, yatosha? Jawabu, haitoshelezi. Kila mmoja katika Waislamu ana wajibu wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, na kujua haki ya Allah tabaraka wa ta'ala ala alabid, nayo ni ibadatullahi ta'ala wahda, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake bila kumshirikisha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kujua namna ya kumwabudu Allah ni fardhu aini, kwa sababu hilo halitimii ila kwa elimu. Na ndio pale wanaochuoni wakawa wanasema ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, lile ambalo jambo la wajibu halitimii ila kwa hilo, basi hilo nalo lawa ni wajibu. Ndipo pale al-imamu al-hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kikubwa, kitabu al-azim kinachoitwa Fathul Bari, kitabu kinachoitwa Fathul Bari ambayo ni sharhu ya sahih al-Bukhari, alipokuwa akizungumzia masala ya ilmu, yeye akasema wal muradu bil ilmi, katika maneno ya Mtume SAW anapozungumza elimu, makusudio ya neno elimu, wal muradu bil ilmi, na makusudio ya neno elimu, maana usije ukachukua ukaliweka mahali ambapo sipo, sema ni al ilmu shar'iyyu, ni ile elimu ya sheria ya dini Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ambaye yufidu, inatoa faida, ma ya kile ambacho yajibu ala almukallafi, kinapasa juu ya mukallafi, min amri dinihi, katika jambo la dini yake. Ni elimu muradi wake ni kujua kile ambacho kinampa faida mukallaf katika jambo la dini yake, akataja fi ibadatihi wa muamalatihi, katika ibada zake na katika miamala yake, namna anavyoamiliana na watu, kuamiliana na Mola wake, kuamiliana na risala, kuamiliana na viumbe. Kwa lile ambalo litampa faida mukallaf, mukallaf maana yake ni mtu aliyebaligh mwenye akili timamu, ndio ito mukallaf. Sasa elimu iliyokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria ambayo inampa faida mukallaf kwa lile ambalo linapasa juu ya mukallaf, fi amri dinihi, katika jambo la dini yake, fi ibadatihi, katika ibada zake, wa muamalatihi, na miamala yake. Kisha akasema wal ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, na ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yajibu lahu min alqiyami bi amrihi, na ile elimu ya kile ambacho kinawajibika kwake yeye katika kutekeleza amri zake, elimu ya jambo ambalo linakuwa ni wajibu kwake yeye katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametoa amri nyingi ndani ya Qur'ani, kadhalika kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, yani kupitia sunna zake, fanyeni kadha, fanyeni kadha, amri zimekuja nyingi. Sasa namna ya kuzitekeleza zile amri, elimu yake pia ni wajibu, ni fardhu, na ndio hiyo elimu inayokusudiwa, kwamba ndio elimu ya faradhi, wa tanzihihi, na elimu ya kumtakasa Allah tabaraka wa ta'ala, ani naqais, na kila aina ya upungufu. Wa madaru dhalik, anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, na mzunguko wa hayo yote tuliyoyataja, ukitaka kuyajua hayo yote hayo, kwamba sasa upate faida ya namna ya kutekeleza amri za Allah tabaraka wa ta'ala katika jambo la dini, namna ya kumwabudu, namna ya kufanya miamala, kujua haki ya Allah na kumtakasa Allah tabaraka wa ta'ala na upungufu, mzunguko wa yote hayo, usome nini, usome kitu gani ili uweze kujua? Physics, history, historia yani, na masomo mengi, usome nini? Anasema wa madaru dhalika, na mzunguko wa yote hayo, ala tafsiri walhadithi walfiqh, yote hayo mzunguko wake unapatikana kwenye tafsiri, yani kuijua Qur'an, kuijua Qur'an. Kwa sababu katika mushkeli mkubwa na tatizo kubwa katika ulimwengu ni watu kutokujua muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake. Maana hili ni risala adhima, imeletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aifikishe kwa watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifunza risala ile, masahaba wakaipokea, wakafundishika, wakaitekeleza, wakafaulu, wakatangaziwa kufaulu fi dunia wal akhirah, na historia ni ushahidi wa kutosha kwamba walifaulu kwa kuitekeleza risala ile. Hivyo hivyo kila kizazi kilichokuja ambacho kilishikamana na mwenendo ule kilifaulu. lakini zimekuja rai nyingi na maelezo mengi mpaka watu wakaacha ile maana sahihi na ule muradi ambao wamekusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika jambo kubwa la msingi ambalo muislamu anatakiwa alisimamie katika maisha yake ni kujua muradi na maana sahihi ya risala iliyoletwa kwake. Hii Qur'ani aya hii inakusudia nini? Kwa hiyo ni lazima ujue tafsiri, na mufassiri wa kwanza ni Qur'an. Qur'an inafafanua baadhi, lakini pia mufassiri mkuu kabisa ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wazi katika Qur'an na kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi. Tumeteremsha kwako dhikra Qur'an ili uwabainishie watu kilichoteremshwa kwao. Hiyo ndio kazi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sisi tunashuhudia na tunamshuhudiza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ballagha risala, risala ameifikisha kwa watu, wabayana lil umma, na amewabainishia watu, umma amewabainishia nini makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Kwa hiyo ukitaka uipate hiyo ilmu ash-shar'i ambayo ni elimu ya faradhi, elimu ya kumjua Allah na kujua ibada, yani namna ya kumwabudu na miamala mbalimbali, basi haya utayapata kwenye tafsiri ya Qur'an wal hadith, na utayapata katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal fiqh, na katika fiqh. Fiqh ndio muongozo utakokuongoza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale wanawachuoni wakaweka vitabu vya sheria ya Kiislamu kutoka mwanzo wa ibada, kutoka kwenye tahara mpaka kufikia muamalati mpaka mwisho. Mambo mbalimbali katika dini yameelezwa mule, namna gani utatekeleza ibada zako. Wakataja zile mambo ya ibada yale, walipomaliza yakatajwa mambo ya miamala, biashara na yanayofungamana milango zaidi ya 25. Ikatoka hapo yakaja masuala ya ndoa na mambo yanayofungamana na ndoa na kujenga familia usra. Ikatoka hapo yakaja katika mambo ya jinayat na visasi na hududi za kisheria. Yakatoka hapo yakaja mambo ya madai, mambo ya qadhaa, mambo ya shahada, ushahidi na vingineyo. Yote hayo yameelezwa, yote yamefafanuliwa. Alimaha man alim wa jahilaha man jahil, aliyekuna walioyajua mambo hayo wakayajua, walitaka kujua Allah akawafahamisha, na kuna ambao hawakutaka kujua na hawajui, wanaishi tu, wapo tu. Sasa katika haya mambo matatu tuliyotaja, tafsir, alhadith, kadhalika alfiqh, kuna mambo mengi mengi mengi sana. Hizi ni ulum pana, zimeandikiwa mambo mengi kabisa, watakiwa muislamu ufahamu. Lakini ala alaqal, kama waweza kufika katika lengo kwa njia fupi tu, fika. Lakini wakati kama wanavyosema watu, si rafiki kwa hilo. Kwa nini? Yani wewe huwezi kufika katika lengo kwenye kufahamu maana sahihi, kwamba hii ndio maana sahihi iliyokusudiwa, kwa sababu madhahibi na afkari mbalimbali zimeletwa na kila watu wanavuta wakifanya Qur'ani kama ndio ushahidi wao katika jambo lao. Rawafidh ash-Shia watasimama watatafsiri Qur'ani wanavyotaka wao kwa mujibu wa madhehebu yao. Makhawariji hal kadhalika watatafsiri Qur'ani wanavyotaka wao kwa mujibu wa madhehebu yao. Masufi hal kadhalika watakwenda na Qur'ani wanavyotaka wao. Qur'aniyun hivyo hivyo, Makadiani na wengineo, kila mmoja avuta kwake, anyang'anyia kwake, aona kwamba vile anavyoitafsiri Qur'ani ndio sahihi na watu waamini hivyo. Kwa hiyo ule uwajibu wa watu kutafuta elimu, kuijua ni ipi maana sahihi kwa wakati wa sasa, uwajibu ule umekuwa mkubwa zaidi. Kinyume cha hivyo, kama watu hawatalishughulikia jambo hili wakabweteka, watajikuta wameingia kwenye maangamivu. Leo unaweza kuzipanga, zamani ilikuwa unaweza kupata tafsiri moja ya Kadiani, nyingine ya Farisi, Sheikh Abdullah Saleh Farisi, basi kwenye tafsiri ziko mbili, mara mashia wametoa yao, lakini ziko tafsiri sahihi za Kiswahili ziko zaidi ya kumi. Kila mmoja aandika tu, kila mmoja aandika kivyake. Sasa ukifungua hivi waambiwa hapa maana hii, ndio hivi wafungua hapo. Sasa kuna haja ya mtu kufahamu usahihi uko wapi. Na haya ni mambo yalikuwa tukiyazungumza mara nyingi sana, wale wasiofahamu waanza kupiga makelele, sasa mbona hatuelewi, mara mashehe wao wasema hivi, mara wasema hivi. Hizi ni lugha ambazo watu zungumza mara kwa mara, mbona kila mtuchanganya, mashehe kaini pamoja, kama watu tukina kauli. Haiwezekani hata siku moja kwamba eti Kadiani na Shia wakae watokena kauli moja. Haiwezekani. Wataka usahihi, soma. Soma dini. Jifunze dini katika misingi sahihi. Utajua haki iko wapi. Ndio maana akasema la yu'rafu al-haqqu bir-rijal, i'rif al-haqqa ta'rifu ahla. Haya maneno ni makubwa, si maneno madogo kama tunavyofikiria. La yu'rafu al-haqqu bir-rijal. Haki haijulikani kwa kuwatazama watu fulani. Kuna watu fulani, watu wangapi wako huko? Huko watu wengi sana. Ukenda huko kwa idadi yao, au kwa sababu ya mavazi yao, au kwa sababu ya vipato vyao. Haki haijulikani kwa kuwatazama watu namna hiyo. I'rifil haqqa, ijue haki, kwa maana soma. Maana i'rifil haqqa, soma, jifunze, itafuti haki kwa kusoma. Taarifu ahla, utawajua watu wake, nani yuko katika haki. Lakini utaka watu kaeni, nani akae? Kwani wewe uhusiki? Hii dini sio yako. Mashehe sasa, kwa nini msikae? Kwani wewe uhusiki kwenye hii dini? Ingekuwa ni mgao wa pesa, usingetaka kukaa na wewe. Lakini kwa sababu ni jambo la dini, kwa kuwa halina uzito, babaki walalamika tu, walalamika tu. Mimi naona bwana, mashehe bwana, mimi naona bwana. Wewe endelea tu hali yako hiyo hiyo, lakini mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni wajibu. Hivyo hivyo katika ahadithi, kazi ishafanyika, wanaume wameangaika na wakafanya juhudi, wakaweka kila kitu sawa, kimesimama katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo huwezi ukazidisha hata herufi moja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata moja. Ukizidisha tu tayari ushambo hapo umezidisha. Hayo maneno hayo hakuyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mahali pa ala ukasema, ukatamka lam li mathalan, pia utaambiwa hapo umekosea. Mtume sallallahu hakusema hivyo. Watu wamebainisha kila kitu, na kila aliyesema kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam katajwa, na hali yake imetajwa, na babake katajwa, huyo ni fulani, mwana wa fulani, huyo mwongo katajwa, tabia yake ilikuwa kadha. Ukijiingiza tu kama ni mkweli, utaambiwa huyu ni mkweli. Na wengine wanasema fulani bin fulani, huyu hatukumjua, hatukuwahi kumuona sisi katika milango ya watu wa elimu hata siku moja. Kwa hiyo si katika watu wake, hawezi kuzungumza jambo la elimu. Watu walikuwa makini katika kulinda mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sisi wajibu wetu ni kujua utaratibu ukoje katika kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba hii ni ndio ni hadithi yake au sio. Hiyo ni nukta muhimu sana. Na nukta nyingine, nini maana ya maneno haya? Tayib, tushajua kwamba haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nini makusudio yake? Kwa hiyo fikhi pia hapo inahusika sasa. Kwa hiyo fikhi katika dini. Kwa hiyo Imam Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala amefunga kwamba elimu hiyo inayokusudiwa, elimu ambayo inazungumzwa kwa kusifiwa, wakasifiwa watu wake, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Kiambo alladhina utul ilma, watu waliopewa elimu, ni hizi elimu hizi za kisheria, hizo ni aya. Achilia mbali hapa, hizo ni aya. Ayatun bayyinatun ni aya zilizo wazi wazi zenye kubainisha. Fi suduri alladhina utul ilma, ziko ndani ya vifua vya watu waliopewa elimu. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سما واulize محمد waambie, tukija katika upande kwamba istifham ni inkar, na ndio hivyo, waambie hawalingani sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui. Ya'lamuna madha والذين لا يعلمون ماذا, hawalingani sawa. Wanaojua, wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان, وكسيما ولي أنباء ومبوا إليم وكفوا إيمان. نين مراد وعلم؟ المراد مراد وعلم نوالي أنباء أو معلماء نوالي أنباء wanajua elimu ya kisheria ambayo mtu wa faida kwa lile ambalo linapasa juu ya mukallaf kulijua katika jambo la dini yake, katika ibada zake na muamala wake, matengamano yake, na kujua haki ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kumtakasa Allah tabaraka wa ta'ala, na upungufu, na kila aina ya upungufu, na mzunguko wa yote hayo uko katika kujua tafsiri sahihi ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na fiqh. Sasa maneno haya Al-Hafidh Ibn Hajar kayatoa wapi? Akaamua tu aseme kwa sababu yeye kasoma dini na ndiyo mtaalamu katika mambo ya kidini, mathalan katika elimu za hadithi na mingineyo. Kwa hiyo kaamua avutie kwake. La, ukisoma ayati za Qur'an nyingine zinafanya tansis nasi hasa ya wazi kabisa kueleza elimu iliyokusudiwa kufungiwa safari ni elimu gani. Allah subhanahu wa ta'ala mwishoni mwishoni kabisa katika surati Tauba, ile ni aya ya 122, anasema wama kana almu'minun liyanthiru kafatan. Wanawachuoni hapa wametafsiri kwa maana mbili tofauti, lakini nalitarjama kwanza alafu nitazitaja hizo maana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani kwa waumini wakatoka wote, haiwezekani. Sasa katika hao wanawachuoni wanaosema hapa kutoka kwa ajili ya kwenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusoma dini, kwamba watu wote wa miji wamefunga vijiji vyao, wakafunga virago, wakaacha, wakafunga milango yao, wakaacha vitu vyao, wakaenda kusoma dini, haiwezekani. Hii ni moja katika tafsiri. Wengine wanasema tafsiri yake ni kwamba haiwezekani watu wote wakaondoka Madina wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam pale wakaenda kupigana jihadi, haiwezekani. Na maana zote hizi ukizitazama kwa mtiririko aya utakuta ni sahihi. Hilo la watu kuacha miji yao wote wakaondoka katika miji wakaenda mji fulani kwa sababu kuna elimu mji huo, wakaenda wakasoma elimu watu wote, haiwezekani. Au watu wote wakaondoka mahali ambapo pana mtu wa elimu, watu wote wakatoka hapo wakaenda kupigana jihadi au wakaenda kufanya jambo fulani, haiwezekani. Sasa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Imekuja falaula nafar, basi sikingetoka. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, basi sipangetoka, wangetoka katika kila kundi miongoni mwao, taifatun kikundi kidogo, liyatafaqahu fi ad-din, ili waende wakajifunze dini au ili wajifunze dini, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha na wawaonye jamaa zao pindi watakaporudi kwao, la'allahum yahdharun, kwa maana wawafikishie ujumbe waliopata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mathalan, kama lau ingekuwa ni suala kutoka Madina na kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa Mtume atamfundisha nani sallallahu alaihi wasallam? Watu wote wametoka, haiwezekani. Kwa hiyo wengine wabaki, kitoke kikundi kidogo kiende kupigana jihadi, hawa wasome dini, alafu hawa wawe walimu wa kuwafunza wenzao, watakaporudi waje wawafunze wenzao. Au katika hiyo miji hiyo itowe watu, vikundi vya watu vitoke, kijiji hiki katoka wametoka watu watatu, pale watu watano, pale watu saba, hapa watu wawili, hapa watu kadha, watoke katika miji yao waende wakasome dini, liyatafaqahu fi ad-din, waende wakatafaqah katika dini, wakajifunze dini. Imewekwa, imefungwa kabisa kwamba watu waende wakajifunze dini. Moja katika aya ambazo zinatia nguvu kwenye maneno ya Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala kwamba muradi wa elimu iliyokusudiwa katika hizi nusus maana yake ni al-ilmu shar'i, moja katika aya hizo ni hii. Na ndio maana mtu akisoma mambo mengine yasiyokuwa dini hawezi katika kusoma kwake huko kujua namna ya tahara, hawezi kujua namna ya swala, swala yabatilishwa vipi, hajui namna ya saumu, hatajua namna ya zaka, hatajua namna ya haji, hatajua huyu namna ya kutekeleza ibada nyingine, hata miamala yake ya kibiashara na mikataba anayoifanya na watu hajui upi mkataba wa halali, upi wa haramu. Na ndio maana nitakupa mfano mmoja. Hawa mathalani watu wanaosoma elimu hizi za kilimwengu, kwa mfano elimu za biashara, sikuna vyuo vya kusoma biashara, watu wakaenda kusomea biashara, atasoma biashara huyu utafunzwa namna ya kutafuta mitaji, namna ya kuendeleza mtaji, namna ya kulinda mtaji, namna ya kutafuta wateja, namna ya kuwalinda wateja, namna ya kuitangaza biashara, namna ya kwenda na wakati. Atafunzwa mambo yote hayo, mambo ya mahesabu na kadha na kadha, muundo mapambano katika soko, kuna hivi na hivi na hivi, atafunzwa mambo yote. Lakini akija katika uhalisia sasa wa kufanya hayo aliyofunzwa, hatajua lipi upi muamala wa halali na upi wa haramu, kwamba sasa hapa kaingia kwenye riba, hapa kaingia kwenye kamali. Hawezi jua kwa sababu hasomi dini.